Where I could hide, somewhere I could call mine.

ballonger, sibirbier og varger, tåger støkk og filer på og kirger og kjerger. En løgdagskveld og pojkar skal vel just som stager seg til. I hjelp i pojkar fria på til Bekk og til Tina, køll og lykk på kammaren og venta og flina. När de mörer pojkar komma, gånga ner på åkrum och vaté. Eja fuskången men oss är det kolle, spör den hjälp i låt. Och sen kom Örja Sans och Macka Spär och Trollet Råd. Eja då kom Kaller Anders Nispus Erik och Solan Sofilén. Men Taber fick första nema an, för han kände sig ut som lite klen. En gäng sanna blåser in och Ingeborg spritta, kryper ihop och glutter på gardina och titta. Om det kom någon pojk och älser på dem nu ikväll. En Leksands antar svärmökning som ungrugge miggar, letar efter gårdar då rätt vårdingsdag liggar. Men det är sint alls, det åpunde en fårskinsfälle. En är tackar efter dessa Rättviks pojkar, är väl just som saker är. Och glötte på gardina en gång till. Och Jonan dansar både vals och polska som en stammanställgardist. Sa ni en sanna nöro, tänk på laddudans till utan åker sist. Ibland så kan det ända att det kom några drantar, hjälp i pojkar slänger dem som slarvuge vantar. Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stör. Sa du och när rinner som en gräns med att sätta dem. Om drantar tar sig hit så kan det få sig dem släcknom. Ibland så kan det ända att någon hjälp i pojk är ganska mör. Men det sinner in på dess linde skalle, som har armar som en björ. Då inte vet det kom till vägen får någon krocka som är skör. Men kom man bara på ta kull om Kalle, då är han så vålig snäll och len och mjuk. Så källor säg att han är som han skulle vara utan flanell. Toppen satt på bländsäki och kuckade kuer. Pojkar kom och gäspade från tätänkte fruer. Sola står på Essos marge, rund och grann och styr. Ni ängsarna och titchar noga Jona vid det klåde, men ändå är du glad till nå vansklin och nådde. För Jona är en riktig kar och ingen tokande filur. Men nu till vårt fördag så gifter dem sig både Anna och Kristin. Den var Bibi hela vintern får det på en duskrin. Och vi man som kunde ut i klockor går dem inte vart det kom och snod. För då besä både panningar och kista skorpen mod. Som saker är, sa Blåns Kristin och glötte på gardina en gång till. Och Jonan dansar både vals och polska som en stammanställgardist. Sa ni en sanna när du tänk på laddudans till utan åker sist. From the Sky News Centre at 2, travellers put in quarantine hotels in England will be charged £1,750 for their 10-day stay. The stricter rules will apply to UK and Irish residents returning from 33 red list countries from Monday. The government secured 4,600 rooms across 16 sites and passengers will be able to book online. The Health Secretary, Matt Hancock, has set out more details of the strengthened system aimed at tackling coronavirus variants. From Monday, all international arrivals, whether under home quarantine or hotel quarantine, will be required by law to take further PCR tests on day 2 and day 8 of that quarantine. World Health Organization experts say it's extremely unlikely COVID-19 originated from a lab in China. They've been visiting Wuhan and believe the most likely cause was the virus jumping from an intermediary host species to humans. A parliamentary watchdog found a former Conservative minister tried to influence judges over the case of an ex-Tory MP who was jailed for sexual assault. Lord Freud breached the code of conduct for peers over his actions linked to Charlie Ethical's trial. A spacecraft's due to reach Mars later to examine if the planet was ever habitable and to find out if it could be again. The orbiter from the United Arab Emirates will scan the Martian atmosphere to study daily and seasonal changes. England's cricketers have thrashed India by 227 runs in the first test. It's just the second time their hosts have been beaten on home soil in the longest format since 2013. But with three more matches still to play, captain Joe Root's not getting too far ahead of himself. We've set a benchmark now. We've got something to work from. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Från fornstora dag och är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva. Fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Din sol, din himmel. With it. Okay. And it also came from a bat, right? This is what you're telling us. And then I think it was Luke Radowski put this nice little collage out. Well, hon då i alla fall kommit fram till att titeln på det. In time. Four trial volunteers who got Pfizer's COVID-19 vaccine developed Bell's palsy, but the FDA denies that the temporary. Kanske känner igen mig från Aktuellt och Agenda. Nu ska jag göra ett nytt program där jag får göra det jag verkligen gillar. Ställa frågor till dem som bestämmer. Det blir... digitala rum och prata eller bara lyssna på folk som diskuterar allt möjligt. Just nu är ett av de stora diskussionsämnena tv-serien The Bachelor och under lördag grupper som pratar om Melodifestivalen. Men även Mark Zuckerberg, alltså Facebooks grundare och Teslas vd Elon Musk har dykt upp i olika samtalsgrupper. Och tidigare idag pratade jag med Ekots IT-reporter Sven Karlsson om vad Clubhouse är för något. Ja, det är ju ett socialt nätverk. Heaven can wait.

dystra min. Smält all is som hjärtat rymmer, skura själen vit och fin. Se du tittar lilla solen in igen, av ditt fulla hjärta kan du hälsa den. Med min solskenssång gång på gång, ingen blir så god och glad som när solen skiner. Se du tittar lilla solen in igen, se så vacker du ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen in igen, släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken och solsken inne, solsken ut i varsin. Tittar lilla solen in igen, se så vackert vi ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen. En gång hade vi förmågan att känna. Släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken ute och solen. Fantasi, det är kan. Samuel Beckett, ensamma människor som pratar för men utan Beckets ator. Jag läsnar den två gånger på raken, för jag får en vag känsla av att jag måste missat något. Det är smart och snyggt konstruerad litteratur, men det fastnar inte hos mig. Ödsligt och tomt och endimensionellt på scenen. Kanske är romanen helt enkelt för kort för sitt eget bästa. Och jag misstänker tyvärr att jag kommer att glömma den ganska snabbt. Det sa Anna Tullberg om Don DeLillos roman Tystnaden i svensk översättning av Rebecka Sberg. Och det sätter punkt för Kulturnytt. Nu följer en sjöväderprognos från mig, Ulrika Sivert, god eftermiddag. Ett högtryck täcker stora delar av Skandinavien medan lågtrycken passerar söder om oss. Ett mindre lågtryck rör sig söderut över Bottniska viken. Kulingvarning är utfärdad för sydvästra och södra Östersjön. Varning för måttligt till svår nedisning av fartyg finns utfärdat för Vänern, Östersjön, öster om Sverige samt Rigabukten. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsira. Ost eller nordost 9 till kuling 14 meter per sekund. Fram på dagen imorgon nordost och avtagande 7-12. I den norra delen 3-8. Mest god sikt, någon snöby. Skagra, Kattegat, Öresund och Bälten. Ost eller nordost 8-13. Imorgon förmiddag något avtagande. Framåt kvällen åter 8-13. Mest god sikt, någon snöby. I södra delen från sent ikväll till imorgon förmiddag snöfall med dålig sikt. Vänern 8-12. I natt 5-9. Imorgon eftermiddag åter 7-12. Mest god sikt. Sydvästra och södra Östersjön. Ost eller nordost 12 till kuling 17. Avtagande västerifrån. Ikväll 8-13. Vid polska kusten 2-7. Snö med måttlig eller dålig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Ost eller nordost 8-13. I natt något avtagande. Tidvis snöbyar med måttlig eller dålig sikt. Finska viken. Omkring osten till 6, på västra delen fram till imorgon bitti upp till 10. God sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, omkring ost 2-7, mest god sikt. Imorgon med början i väster, omslag till nordost och ökande 7-12. Då följer snöfall med dålig sikt. Bottenhavet, omkring väst 4-9. Ikväll eller i natt omslag till nord eller nordost och ökande 8-13. Tidvis snöfall med måttlig eller dålig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordost 2-7. Ikväll 5-10. Imorgon eftermiddag vridande väst eller nordväst och åter 2-7 meter per sekund. Fram till i natt i södra delen snöfall med dålig sikt, annars god sikt. Och vidare på torsdag får våra farvatten vind omkring nordost. Över till en israpport. I Bottenvikens skärgårdar finns 15-45 cm fast is. Där utanför en bred zon med 5-25 cm tät eller mycket tät drivis. I centrala Bottenviken fortfarande isfritt, men nyisbildning pågår. I norra Kvarkens och norra Bottenhavets skärgårdar finns 10-30 cm fast is. Där utanför tunn jämn is eller 5-25 tät drivis ner till i höjd med Örnsköldsvik. Vidare söderut ner till Ålandshav, tunn jämn is. Ja. Vi har så 9 februari här 2021. Tisdag ödet djur. Sverige vaknar fanns inte, eller kväll med Svegot fanns inte på Spreaker. Det fanns däremot upplagt på svegot.se, men gick inte att ladda ner där, bara lyssna, och det är märkligt. Så normalt sett ska upp, läggas upp på Spreaker den här kvällen med Svegot på Radio Svegot-kontot på Spreaker.com, men det fanns inte där faktiskt, det är konstigt. Det är... Ja, det var lite snöfall och så, men... lite nysnö och så, men det är så farligt, man kunde komma fram då och man har röjt snö och så här. Men sen sprack det faktiskt upp och började ljusna fint och så i söder här, verkligen starkt ljussken och så. Det började i alla fall ljusna nu redan före 7:30 så, inte helt, men det börjar ju då vid den tiden ungefär. Senare kom också en sol och i princip så var väl uppehåll, möjligtvis något lätt snöfall, men ingenting. Men det har kommit någonting och så här på natten och så faktiskt har det ju gjort tidigare. Per sekund. Slut från SMHI. Hopp. Jag såg bara få människor som rörde på sig, någon katt, ja, någon som rörde en hund och så, det var ganska dött. Kallt och hemskt och så, men det gick att ta sig fram, men det var lite snömodd. Jag går sakta och försiktigt och flåsar och pustar och stannar och vilar och så för att orka med. I backar och så, men det var lite besvärligt. Med kylan och snöfallet upphörde ju sen, eller i princip i alla fall, och det sprack upp och klarade upp väldigt kraftigt och så, och det mesta av nederbörden drog norrut och sen kom också en sol och han är något på Ica så. Lite grann där förut. I princip och så. Jag tog lite kortare väg hem för att den här väskan jag hade var lite tung och så. Så att annars kan jag gå längre väg. Men det var lite besvärligt. Jag skipade ju Kullebacken idag. Jag tog ner för lilla vägen. Och undvika sociala kontakter den första veckan efter hemkomst. Och sen var det ganska tungt att bära hem som sagt, så att jag tog det lugnt. Men solen tittar i alla fall fram, men den värmer absolut ingenting. Gör den ju icke. Den banar ganska långt borta så att den kan värma upp. Det går icke. Så inte upp och för att göra det. När vårvärmen kommer och har mycket tålamod här för att det är långt kvar till vår än. Ja, det är mycket långt kvar till våren och så. Långsuttan är ganska stort på något sätt och så. Den vaknar delvis till liv, men inte riktigt ändå på något sätt. Det är konstigt det där. För att... man ser att en del människor tänder sina lampor och de har tvn på och så. Och man ser väl någon i alla fall som rör lite med sina ben i alla fall och så. Men det är allmänt dött och ösligt i denna lilla bygd och så. Det är här. Det är inte Stockholm precis det. Det är inte det, för att det är ju för en del. Det är ju helt andra år. Det heter Lönsklull och duktiga på Tenteria. De flesta Lensvägen så oftast. Och så måste vi passera förbi Långsuttan här. Tvägen så att och vet du. Men det är ju så. Så det blir lätt att komma på mörker igen. Då ska han handla på och ta sig. Visst. Samt så ända då så blir det fruktansvärt åsig. Vilket är ett stort oerhört haft och styrt framfonen. Så det gäller att få in C-vitamin och vitamindryck, den här billiga där, stora vitaminer och så. Olika nyttiga drycker kan man säga och så, som är nyttiga. Det var ju också från ICA-köket lokal. Pepparrots potatis. Jag tror det var delkött. Det fanns också tvärsås och i köket släcker både bröd och färdiga smörgåsar och färdiga maträtter och lite annat och så faktiskt där. Grillad kyckling och så. Färdiga smörgåsar och salladsrätter och så som tillverkas lokalt av personalen bakom i själva ICA-köket. Och så. Det är Jasmin Herman här på fyran som visar hus och lägenheter för folk som ska köpa. Ja, det segar sig framåt i alla fall. Det är 9 februari. Fantastiskt. Och det ska ändå vara 28 dagar och så. Lite kortare väl i februari, tror jag. Dagar och sen har vi också mars månad och så. Men det går långsamt så. Blir det så med dagsljus. Idag är backens backe, men det var vackrare upp. Ibland blir det så att jag kan inte ta den där kulten på höjden. Sen kommer jag så. Och lite mer lite att gå gatan här. Till snömodden. Det är så att jag skippade detta idag och tog istället backarna ner från lilla vägen. Där har jag fot 2019 i augusti och då kan ju solen och så. Det var väl en varm sommardag. Inte var nu, men jag har fotat på lilla vägen. Och så 2019. Jag har väl ju bott ganska många år också i Långsötan. Jag hade kollat på Värmland då. Ja, det var ju Värmland och Östergötland då. Och Småland var då. Sen var jag klar för en fyra i Tierps kommun också i Tobo. Hette det Tobo? Eller Tobo kanske. T-O-B-O, men den fyran tackar jag ju nej till. Men jag hade faktiskt avtal där. Eller jag var godkänd för en fyra i Tobo i Tierps kommun. Men den har jag sagt nej till för länge sedan. Så att det blev järnvägen och så, E4 och annat och så som går förbi Tobo där, så att det var det jag misstänkte. Eftersom det passerar förbi liksom E4 och annat. Jag hade kollat upp så att det var inte aktuellt att ta den fyran i Tobo. Man kunde hyra radhus också i Östergötland, nämligen i Alexander minsamman. Problemet med Alexander var att det fanns bara en golfklubben hade en restaurang som var öppen på sommaren och bensinstationen, bensinmacken hade en liten närbutik hade de öppet på sommaren, men i Alexander, så att på vintern fanns det inte någon möjlighet att köpa mat och så. Man fick åka taxibilar som avgick vissa tider Boxholm. Men man betalade sin resa med samma taxa, så det fanns inga bussar, de var indragna. Taxi på vissa bestämda tider då. Kanske minibussar då, man fick följa med till Boxholm och handla. Men priset var samma som bussarna som hade funnits. Man hade dragit in en buss. Vilken som hade gjort upp med taxibolaget. Taxi till Boxholm och handla. Taxibilen gick ju då bestämda tider och sen tillbaka från Boxholm till Alexander på också bestämda tider. Så att det gällde att hålla koll på de här avgångstiderna och så. Men man betalade samma taxa som lokaltrafiken i Östergötland då. Men det var ju det som vi åkte för att handla, för det är väldigt krångligt. För att det fanns, det hade tidigare tror jag, men det var ganska litet. Det var som det levde upp turist med den sjön och så, campingplats och så, men ganska dött på vintern där. Och hålla på åka taxi då fram och tillbaka i Boxholm, där ingen lust med. Barnen är undernäringen. Och så att det blev ingenting av detta, för att man kunde hyra radhus där i Alexander för 6 000 per månad med egen soptunna och så, men det fanns ingen mataffär helt enkelt och så, utan det var ju endast på sommaren som golfklubben hade en restaurang öppen. Man kunde äta på den restaurangen. Den var öppen för alla. Och det fanns en bensinstation. Och den hade en närbutik öppen under sommaren. Men däremot så var den stängd under hösten och vintern. Och så att den var bara öppen under sommaren några månader. Och det var därför som jag tvingades att ja, det blev alltså ingenting av Alexander, utan det måste ju finnas en mataffär i alla fall i närheten där man bor, för att jag kan ju inte hålla på och åka taxibilar i många mil för att komma till Boxholm och handla i Boxholm där och sen tillbaks. Taxibilen avgick ju med vissa bestämda tider då. Man betalade samma avgift som på bussarna, va, men ändå liksom, det var ju väldigt krångligt att hålla på och åka till Boxholm och handla, och det orkar jag ju inte med faktiskt, så att det fick jag utgå. Men det är väldigt vackert och så där vid Boxholm vid någon sjö och campingplats och så, mycket turister i alla fall förut, men det lät ju förskräckligt krångligt det där. Jag minns inte många mil det var att åka till Boxholm, men det var ett antal mil faktiskt, så att det var ju väldigt besvärligt och krångligt och så. Det måste finnas en mataffär i närheten där man bor framförallt, och det måste finnas internetuppkoppling också. Jag minns inte hur det var med fiber, men eftersom det inte fanns någon mataffär i Alexander förutom gommaren, och bensinstationen hade en närbutik, men den var under sommaren, då var det mycket turister där då i alla fall 2011 där på sommaren, men gick på bensinstationen med den få kunder då. Det levde upp, Alexander levde upp på sommarplats och så där. Men här närbutiken i bensinmarknaden sommarjorden så att säga, den var ju stängd sen under höst, att det var det. Det var lite grann så, men det blev utan blev istället lite grann 20 mil norrut kanske och så. Men det blev som det blev, och Långsötan och Systra Dalarna tisdagen i februari alltså 2020. Hedemora stadsnät, internet är A3. Ja, tidigare företag bytt på det. Hette ju Albolaget in alla 10 februari vid vår och så, men 7-8 är det minsta huvud 2 bild, men inget annat, och jag försöker tyda vad jag vill. Det är Stockholm som tror det där. Vad det nu kan handla om vet jag inte riktigt och så, men och sen var det också annonsbladet och så som hade kommit till boxen och så. Här var bilder och stor rubrik. Asia kom från ett slags asiatiskt land och tar över en herrgård här i Bälse. Det här är alltså annonsblad som kommer land. Tar man och kvinna som Ulf här. Bli kommun ungefär också befolkningen Hede. Så Östergård tar som kommer från Asien någonstans. Vietnam, det får man läsa. Det finns ju många fisund. Ulfsson. Hur det kommer att gå så. Pandemi. Hade vi och här och där. Så. Någon biograf där som hade åtta. I publik. Makt. Släpp till fiskimalt. Makt. Gränsen för allt. Och det kan inte vara lönsamt för åretaget och så. Men håller man på att följa. Tårt mot mang mot då inför pandemilagen man kommer max får samlas för. Men det är klart det aldrig var något man stämmer, jag vet här uppe och så att det går nu man får ställa in människor som hjälper till för mycket direkt och föreningen i aften verkar man inte märka sig på Facebook där faktiskt där det är ett dött och så. Det är inte någon fart. Jag har gjort den här stationen här, stor. Många gånger. I husen och så. De är som rent. Tillhörande fack. Exempelvis finns en rullokten som det kallas. Jag såg att Arlanda flera miljoner under 2020. De tappade ju 6 miljoner resenärer och man har ju tappat 9 av 10 resenärer faktiskt. På Arlanda flygplats. Alltså 9 av 10 resenärer har man tappat. Nedgången för flyget på Arlanda under 2020 var 85 på Arlanda. Och det har väl varit det finns inte av det. Så ni vet om. Varsen har vi tagit dax. Den svarte. Jag kommer även att läsa sig fram demon till till Allsta den då så att i alla fall att igen på med att transporterna på järnvägen att om allt ändå järnmalm och sånt här det här resan startar för att man söker eller ja Garpen Olsyttan och Öde. Jublar då. Lite försäkringsskydd. Och så att det tycker emellan. Regerar på bussen. Ja. Så att den tomma. Ja. Jaha. Ja. Lite grann också från nyheter och så här. Men det har framgått i alla fall att SJ inte kan fylla sina tåg med resenärer av hälsoskäl. Pandemilagen och regeringen här så att så är luckor och så helt enkelt. Man får inte fylla upp tåg. Resenärer. För att det är fått och så mellan resenärer och för att de smittar så. Man SJ och så, det är ju det med olika så. Hjälps vi åt? Max 2 personer i sällskap är personer. Vi går in och kollar. Ja, den dörren smörjar också. Den ginner jag haft lite. Gnälliga dörrar. Och då kan det vara lite svårt att ja, men hinna checka att folk får ta det lite lugn. Sen sprita händerna och det här med det då. Jätteviktigt. Vi vill ju inte att kunder ska bli sjuka. Vi vill ju inte bli sjuka. Hjälper till att påminna varandra och hälsa för vad som händer. Jag är väl nog bara tacksam för att ha möjlighet att kunna åka skidor. Okej. Ja, där har du kvittot. Varsågod. Och turism är en viktig inkomstkälla. Bor i fjällområdena. Här i Åre så finns många småföretagare. Nu ska vi gå vidare. Ja, det var för släktisk skrammel och ovajsen. Gör i det här länet. och hjälper varandra. Ge varandra en berättelse tycker jag är jätteviktigt. Tyckte Staffan Mälstam som efterträder Kerstin Karlsson Kanal som kanalchef. Det var fem nyheterna och... Jo... Jo, och du. By going and shopping right now at InfoWarsStore.com. 25% off Winter Sun Plus. That is the vitamin D and K formula. From CBC News, The World This Hour, I'm David Thurton. Some self-employed Canadians forced to pay back thousands of dollars in CERB pandemic benefits will be let off the hook. CBC News has confirmed the government will announce the news that will come as a relief to some. According to a government source, some Canadians who applied for CERB and qualified based on their gross income will no longer have to repay the benefit, provided they meet certain criteria. As for others who were still told to repay thousands of dollars in CERB and other pandemic benefits, they'll have up to a year to pay back any debt without interest. CBC News has also confirmed this. A show of defiance in Myanmar today, protesters and police squared off. Hur tas det här emot? För min uppfattning är att idag... strongly believe, based upon all of the clinical advice I've read, the Joint Biosecurity Assessment Centre's assessment of this matter, the most effective way for the whole of the UK to address the issue of reducing the risk of new variants being entered into Scotland and the rest of the UK is through a comprehensive managed quarantine system right across the whole of the UK. But Tom, there is of course an issue now where you could have people flying into England from a non-red list country and not needing to quarantine in a hotel, and then they come to Scotland that way. It's sort of a loophole. We are told that while nothing has been agreed, officials here are looking to combat that, if you will, by having people planning to do that quarantine in hotels near English airports first. The UK government would of course have to agree to that and then enforce it. And as I say, nothing has been agreed there yet. Quite a complex situation. I imagine that might be a very difficult one to sort out both logistically and politically. And just finally, Tom, we are told that here a range of penalties, to quote, will be introduced for those not complying. A little bit vague just now. We do expect more details on that. And I would expect those penalties and fines to be very similar to what we're seeing introduced in England. Alan, thank you very much indeed. Alan Staszynski, LBC's reporter in Scotland. I think he's absolutely spot on. It's going to be very difficult politically to manage the fallout of this if costs are going to have to be shared on this one. Alan, thank you very much indeed. 3:40 is the time. Here's Harry in Bury St Edmunds on this. Hi, Harry. Good afternoon, Tom. I'm used to you being on the later evening, but I was just ringing in today. Lovely to do it in the daytime, I have to say. Yeah, no, it's strange. I was shocked last night when I thought, oh, where's Tom Sawbrick gone? Anyway, I've been to China myself once before, and I can remember very specifically when I got there, my father pointed to a corner of a building in Shanghai and said, if they want you in this country, 30 minutes they will have you. And, you know, I don't buy the whole, oh, it's biological warfare kind of thing. But I can understand people's temptation to think of the lab, it's leaked from a lab kind of idea. But if that was the case, they've had a year to find out who the top echelons of the lab are and just click their fingers and, you know, they're no longer realistically part of society anymore, and put in people who have just been, you know, not to frame them, but as replacements, and just left them there and thought, right, you can continue doing what you were doing, but this never happened, and if it does, you will disappear as well. Yeah, I'd love to not have to think like that, but it's a country where it's so easy for them to do that. And realistically, people can point their fingers at them and say all sorts of things, but, you know, it's happened before. They've said, stop chopping bits off sharks and eating them. And China's just said, you know what, mate, I'm not bothered. And they can do that because that's the way it's run. If the central way of getting to the truth of this requires transparency and openness, then China is not, as you say, it is run it's in a way that doesn't... It's not the country to go for that. Exactly. It is not the country for that, unfortunately. It's not your ideal choice. And it is also, a lot of this is, we're continuing to see it. I mean, it is such a live issue in British politics as it is in American politics, as it is in Australian politics. The pivot away from China, the move to build up greater resilience of democracies, in the sense that, you know, having to source all our personal protective equipment in the middle of a pandemic, either from China or just from random businesses because we don't have enough of it here because we've outsourced it for so many years. The way in which the world changes from this, even if it doesn't find out the way in which this happened, is to move away from China, isn't it? I mean, that seems to be the direction I would agree with you there, yeah. I think also, if anything was to have been done to China, you know, not in an aggressive stance or anything, but in a political way, I think we're way past it now. We, you know, the time to have done that would have been in the Blair years and when we had whoever the president of America was back then. I'm too young to remember. But yeah, also quickly, I've noticed that all your fellow LBC presenters have got their own little podcast of all their shows on. I was wondering when yours is going to appear, because I sometimes accidentally miss a show and I wondered where yours was. So maybe you could see Raggle and see if you could get that put on there for us as well. You accidentally miss a show? Yeah, I know. That's what happens. University and all that, and I've got to be ready for that. I know, yeah. I'm guilty, I know, but I was just hoping I'd be able to plot that. Well, Harry, listen, I think into a podcast. You're a great man. The campaign to start the podcast begins here. Get an email into management. Thank you very much indeed for your call. Here's a text from John 84850. Tom, my view is that humans are pushing areas of nature that we shouldn't be going into. Wildlife species are having their natural habitats eroded on a daily basis, forcing them to push into areas which are unnatural to them. It's inevitable that with continuous intrusion, humans will eventually suffer the consequences. There has to be a collective worldwide rethink, in my view, how we go forward as to how we avoid a global pandemic like the one we are going through now. It's interesting, as well as considering then the over-reliance on China and Chinese manufacturing and the global supply chains to get stuff out as quickly as possibly can in the event of a national and international catastrophe, the boundaries of human existence might have to be brought in further, according to you, John, because we're just going straying too far, creating circumstances that are not natural enough for some of these other species to live in, and that is creating problems. And it is inevitable that there is going to be another mutation of a virus somewhere that comes into contact with human beings that spreads in a not too dissimilar way from this. It's just inevitable. The systems that are being built now to manage that are going to have to be very robust. But I do think it is worth spending some time working out how this did happen to stop those areas of transmission that may currently exist from existing in the future. And if one of those areas happens to be ported, wet mark far-flung parts have never been to, so be it. To a never going to do it, just go round and round on this and livelihood. So 6384 85 after this five. Coming up, quarantine rule breakers, tail for trade. Are these the right measures at the right time? Too late or a huge mistake? An LV does roses two glass with a gift from your Co-op irresistible milk chocolate hearts. We have everything you need to show this Valentine's Day. Co-op is what we do. Subject to event. Oh. jag vill under civil. Jag tågar stök och filer på och kyrgar eld och pojkar ska väl just som stajar sig till. Hjälp vi pojkar fria på till Bäck och till Tina. Köll och lik på kammaren och vänta och flina. När pojkar kåkar och mova till. Jag fuskången och skulle här vi låt. Och sen kom Örja Sansbär och trallet råd. Erik och Solan sov filén. Men Taber fick första nema an, för han kände sig ju som lite klen. En gäng Sanna blåser in och Ingeborg spritta. Kryp ihop på glutter på gardina och titta. Om det kom någon pojk och älser på dem nu ikväll. En läxansant har svärmökning som ungrugge miggar. Letar ett gårdar då det tvådingsdag liggar. Men det är inte alls det åpunden får skinnsfälle. En tacka vet jag dessa Rättviks pojkar. Är väl just som saker är. Sa Blomskestin och glötte på gardina en gång till. Och jorden dansar både vals och polska. Som en stamman ställgardist. Sa ni ängsanna när du tänk på laddu dans det utan åker sist. Ibland så kan det ända att det kom några grantar. Hjälp i pojkar slänger dem som slarvuge vantar. Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stör. Sa du honar in ju som en gräns mellan säcknom. Om dranta tar sig hit så kan det få sig dem släcknom. Ibland så kan det ända att någon hjälp i pojk är ganska mör. Men det sinner in på dess inre skalle. Som har armar som en björ. Då inte värt det kom till vägen får någon krocka som är skör. Men kom man bara bort av köll om kalle. Då är han så vålig snäll. Och len om mjuk så köllor säg att han är som man skulle vajta flanell. Toppen satt på bältäki och kummer. Pojkar kom och gäspande från tätänkte fruer. Sola står på Essos varje rund och grann och jag har ju sett det själv med egna ögon i somras när gängen väller in. Och vi såg nu vilket problem det var på köpcentret Stora i Trollhättan. Där man har gjort ett ungdomsgård på parkeringen utanför bensinstation. Och de har ju fått anlitat nu vakter för att överhuvudtaget freda sig. Vad är samhället på väg? Vi kan inte gå ut, vi kan inte göra någonting. Företagarna är drabbade något enormt på olika sätt. Och vi såg nu Västernorrland till exempel hade betalat ut 1 miljon kronor för varor de aldrig hade fått. Hur är det möjligt att det kan gå till så? Men de är duktiga de här. De nästlar sig in överallt. De är inne i politiken. De är inne i allting som har med staten att göra. Det vill säga Försäkringskassan, Skattemyndigheten, domstolarna. Överallt finns de representerade. Politiken som vi inte pratar om, de har ju släppt in dem för de vill ha deras röster. Nej, det måste bli ett stopp på det här nu.

kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Stockholms blodbad. Få händelser i vår historia är så omtalade och har det skrivits så mycket om som om Stockholms blodbad. Men ändå är det inte alla som kan redogöra för vad det var som hände egentligen och varför. Så här var det. För att skydda sig mot den mäktiga tyska Hansan hade de nordiska länderna ända sedan slutet av 1300-talet varit förenade i en union dominerad av Danmark. Svenska folket drabbades periodvis hårt av krigen mot Hansan och av tunga skatter för att driva krigen. Det fanns på många håll i Sverige ett starkt motstånd mot de danska unionskungarna. Men det fanns också grupper i Sverige som gynnades av situationen och maktförhållandena. Motståndet samlades i mitten av 1400-talet kring riksföreståndaren Sten Sture den äldre. Den danske kungen kom med en stor armé, men Sten Sture segrade vid Brunkeberg 1471. Kungen flydde från striden. På pappret fanns unionen kvar, men de danska kungarna släpptes inte in i Sverige, som nu regerades av svenska riksföreståndare i de danska kungarnas ställe. Sverige blev en nationalstat. Då Sten Sture avled utbröt intensiv maktkamp mellan de svenska rådsherrarna. Flera riksföreståndare avlöste varandra tills huvudstriden stod mellan den nya ärkebiskopen Gustav Trolle, som bara var 30 år gammal, och den nya riksföreståndaren Sten Sture den yngre, som var en yngling i 20-årsåldern. Ärkebiskopen avsattes under förutmjukande former. Hans slott brändes ner och han blev själv misshandlad med en järnklubba. För detta lyckades den ursinniga ärkebiskopen få påven i Rom att bannlysa Sten Sture och alla hans anhängare. Den danske kungen, Christian den andre, försökte gång på gång slå ner upproret men drevs tillbaka. Under en av dessa strider, då kungen försökte förhandla med svenskarna, hade han, enligt tidens sed, tagit emot en grupp av svenska höga herrar som frivilliga gisslan, som garanti för att förhandlarna kunde föras. En av dem, en släkting till Sten Sture, var den unge adelsmannen Gustav Eriksson, som senare kom att gå till den svenska historien som Gustav Vasa. Danska kungen bröt sitt löfte och tog med sig gisslan som fångat i Danmark. Gustav Eriksson lyckades så småningom fly och tog sig tillbaka till Sverige, men han litade aldrig mer på danska löften. Allt svenskt motstånd krossades slutligen då Kristian den andra lät en mäktig här av tyska och skotska legoknektar bryta in i Västergötland vintern 1520. Sten Sture den yngre sårades allvarligt och avled på vägen till Stockholm. I mars 1520 erkände de svenska rådsherrarna, ledda av Gustav Trolle, Kristian som Sveriges kung. Men Stockholms stad gjorde motstånd in i det sista. Den striden leddes av Sten Stures 26-åriga änka Kristina Gyllenstierna. Men i september måste även hon ge upp. Efter löften om allmän amnesti öppnade Stockholm sina portar och under trumpetsignaler och klockan kunde Kristian den andra göra ett triumfartat intåg ridande på en utsmyckad stridshingst eskorterad av en lysande skara. I Stockholm förbereddes kungens kröning. Sverige hade inte upplevt en kungakröning på 23 år. Hela den svenska aristokratin, rådsherrarna, biskoparna, adeln och allt fint folk i landet gjorde sig klara att resa till festen i Stockholm. Allmän amnesti hade ju utlysts. Allt det gamla var förlåtet, nu var det nya tider. Den unge Gustav Eriksson, han som blev Gustav Vasa, hade nu också kommit tillbaka till Sverige, men han höll sig gömd. Som adelsman var han också bjuden på festen, men han vägrade resa. Han litade inte på kungen. Men nästan alla hans släktingar gav sig iväg. Det skulle bli en historisk, oförglömlig fest, det var alla övertygade om. Och de skulle få alldeles rätt. Kröningen hölls i Storkyrkan i Gamla stan den 4 november 1520. Och det var den nu återinsatte ärkebiskopen Gustav Trolle som smorde kungen. Som brukligt var dubbades flera herrar till riddare. Men de var alla tyskar och danskar, inte en enda svensk upphöjdes. Kungen förklarade att eftersom Sverige hade tagits med vapenmakt var ingen svensk värdig riddarslaget den här gången, men kanske en annan gång. I kröningstalet svor danske kungen att han skulle styra Sverige enligt svensk lag och med infödda svenska män. Så började 3 dagars vilt festande i Stockholms slott, men också på gator och torg där folket fick vin och helstekta oxar. I tacksamhet över att kriget var slut och som en hyllning av sin nye kung gav Stockholms borgare honom en silverbägare som vägde 5 kilo och i den låg det 60 ungerska gyllen, en stor förmögenhet. Så, på den fjärde dagen, det var onsdagen den 7 november 1520, skickade kungen ut en kallelse. Ett stort antal höga herrar och damer beordrades att infinna sig i slottets stora sal. Där satt Kristian den andra i högsätet. Vid sin sida hade han ärkebiskop Trolle och sina danska rådgivare. En anklagelseskrift lästes upp. Det var en förteckning över alla de oförrätter och orättvisor som Gustav Trolle hade drabbats av under inbördeskriget. Ärkebiskopen ville ha 500 000 mark silver i ersättning för sin förlorade egendom, plus förlorade inkomster och ränta på förlorade inkomster. Slutsumman motsvarade 10 år av statens sammanlagda inkomster på den tiden. Han krävde dessutom att alla skyldiga personer skulle gripas och straffas. Han namngav 18 personer som huvudskyldiga till allt som drabbat honom. Främst naturligtvis den avlidne riksföreståndaren Sten Sture, men också många av hans släktingar, hela Sturepartiet. Dessutom läste påvens bannbulla över Sten Sture och hans anhängare upp, där de stämplades som kättare för sina brott mot kyrkan, och kättare straffades med döden. Visserligen hade kungen Kristian den andra lovat allmän amnesti och allt var förlåtet och allt skulle vara glömt. Men nu, då det visade sig att man hade med kättare att göra, då var detta en kyrklig fråga som inte kungen kunde lägga sig i, förklarade han. Ett dokument togs fram som bevisade att alla i riksrådet hade solidariskt fattat beslutet om att avsätta Trolle och bränna hans slott. Allas sigill fanns på beslutet. Olaus Petri, som var närvarande och skrivit en mustig krönika om vad som hände, berättar att det var nu som biskopen i Linköping, Hans Brask, lät peta upp sitt sigill och plocka fram en liten lapp där det stod: "Till denna besegling är jag nödd och tvungen." Detta var Brask-lappen som gav honom friheten. En andlig domstol tillsattes där ärkebiskop Trolle blev både åklagare och domare. Domstolen konstaterade, inte oväntat, att alla anklagade var kättare. De hade rest sig mot kyrkan, avsatt, dömt och fysiskt misshandlat ärkebiskopen. Det var ett brott mot påven och hela kyrkan, och för det fanns inget annat straff än döden. Kungen bekräftade domen, samma kung som nyss högtidligt deklarerat att allt var förlåtet. Vid middagstid den 8 november lät kungen blåsa trumpeter och stadsroparna ropade i gränderna att stadens invånare skulle samlas vid Stortorget i Gamla stan. Vakter ställdes upp och så fick stockholmarna se hur biskoparna i Skara och Strängnäs med många riddare, adelsmän och borgare släpades och knuffades ut på torget. Det gingo och tego stilla så som fåren för deras kliver Olaus Petri. Avrättningarna skedde omedelbart. De dömda fick inte ens tid på sig för nattvarden. En dansk funktionär ställde sig vid stupstocken för att klä av varje offer hans ringar, riddarkedja och annat värdefullt. De bägge biskoparna halshögs först. Böden var en tysk officer ur legotrupperna. Jörgen Homuth hette han. Efter biskoparna tog man 14 världsliga aristokrater, följt av 3 borgmästare och 14 rådmän från stadshuset i Stockholm. Sen en rad vanliga borgare. Olaus Petri ger namnen på 50 personer, bland dem Gustav Eriksson, Vasas far och många nära släktingar till honom. De flesta var släkt med, anställda hos eller av andra skäl anhängare av sturarna. Där var riksråd och släktingar till Kristina Gyllenstierna, men inga kvinnor avrättades. Kvinnorna fördes istället som fångar till fängelser i Danmark. Bland dem Kristina Gyllenstierna och hennes barn, men också Gustav Eriksson, Vasas mor och systrar, som alla avled i det fruktade blå tornet i Köpenhamn. Adliga personer blev halshuggna med svärd, enklare personer högg man huvudet av med yxa och det simplaste blev hängda. Många avrättade rycktes direkt av sina hästar vid stadsportarna, de hängdes med sporrarna på. En borgare, Lasse Hass, som då han såg att detta brast i gråt, fick dela samma öde. Han halshögs direkt. Ännu nästa dag fortsatte blodbadet, och nästa. I 3 dagar pågick mardrömmen. Totalt anses mellan 80 och 90 personer ha avrättats. Tygalgen var oftast full och sällan tom, som Olaus Petri skriver. De döda och deras avhuggna huvuden låg kvar på torget. Stanken av död och förruttnelse spred sig över Gamla stan, där regnvattnet förde blod och träck ner för gränderna från torget, allt under det Stockholms kyrkklockor utan avbrott ringde själamässor för de döda. Inte förrän på lördag fördes liken bort, och då kom nästa stora chock för de anhöriga och för alla stockholmare. Ingen av de avrättade fick en hederlig kristen begravning. Istället brändes deras kroppar på stora bål på Södermalm, som man gjorde med döda hundar. Det var ungefär där Katarina kyrka står idag. Dit fördes också liken av den döde Sten Sture den yngre och liket av riksföreståndarens lille son, som hade dött så mycket ung. Det grävdes upp för att brännas. Eftersom riksföreståndaren hade blivit bannlyst kunde han eller hans sons kroppar inte ligga i vigd jord, förklarade ärkebiskopen. Överallt hördes gråt och jämmer och änkornas förtvivlade skrik då kronans fogdar klampade in i hus och hem för att släpa ut tunnor och kistor med dyrbarheter och ägodelar. För enligt lagen skulle kronan beslagta en avrättas egendom, både lösöre och jordegendomar. Alla de avrättade adelsmännens gods och privilegier drogs in till kronan. I vår tid av folkmord låter cirka 90 avrättade inte som särskilt många. Men med tanke på hur få invånare Stockholm hade på den tiden, skulle 90 avrättade i Stockholm då motsvara över 1000 avrättade idag. Man kan alltså förstå den psykologiska chocken och avskyn mot danska kungen som nu spreds i landet. Kung Christian var själv helt oberörd av vad som hände. Bara några dagar efter blodbadet ställde han till en stor glädjefest i Stockholms rådhus, som låg där börshuset ligger idag, alltså alldeles intill avrättningsplatsen. Anledningen till festen var att hans unga drottning Elisabeth av Habsburg hade nedkommit med parets fjärde barn, dottern Dorothea. Kungen trodde sig ha blivit av med alla farliga motståndare. Nu kunde han koncentrera sig på de storstilade planer han hade för sitt väldiga rike. Han tänkte sig Norden som ett stort handelsbolag som skulle konkurrera ut Hansan. Huvudkontoret skulle ligga i Köpenhamn med filialkontor i Stockholm, i Norge, i Finland och i Nederländerna. Hela Östersjöhandeln skulle läggas om. Alla Nordens länder skulle få samma mått, mynt och vikter. Postväsen skulle organiseras med brevutdelning i städerna. Kristians planer för Nordens länder hade många likheter med EU-projektet idag. Men berättelsen om vad som hade hänt de ruggiga dagarna i november i Stockholm 1520 spreds mycket snabbt. Och därför blev det så att samtidigt som Kristian den andra drömde om och planerade en större och mäktigare union än vad unionsdrottningen Margareta en gång hade tänkt sig, var Sverige i själva verket redan på väg ut ur unionen för alltid. Sönderfallet skulle komma mycket snabbt. Då den sista festen var slut reste kungen sakta hem genom Sverige, skapande ordning och som han säkert trodde återställande lugnet. Hela vägen söderut berättas om nya blodsdåd. I Vadstena dit kungen kom i ett klosterdiariet i ett gräsligt och underligt väder vid jultiden avrättades under mycket grymma former två män som deltagit i ett uppror. De skars upp levande och deras kroppar styckades. I Jönköping halshöggs bröderna Peder och Lindorm Ribbing. I Nydala dränktes abboten och sex munkar. De knuffades helt sonika ner i en vak. I klostrets minnesbok kan man läsa: år 1521 led vår fader abbot martyrdöden och dränktes tillsammans med sina konventsbröder av den skändlige tyrannen Kristian, som även lät halshugga ett stort antal biskopar och edlingar. Det var munkarna i Nydala som först kallade kungen så, tyrann. Under resan fick kungen allt fler informationer om att upproren i landet var samordnade och han uppmanade sina fogdar att vakta sig för skalkarna i Dalarna och Kopparberget. Han återkom till Danmark där han först tog itu med dansk lagstiftning. Bland annat avskaffade han livegenskapen och mycket annat som gjort att han av tacksamma danskar kallas Kristian Bondekär. Men vid den tiden hade upproret redan börjat i Sverige. Upproret mot Kristian Tyrann, som han kom att kallas hos oss. See you. 20,000 men were sent to do the will of one. His claim was phrased quite simply, though he never voiced it loud. I am this for his name. We'll be right back. whatever seems underneath. We'll see our shadow high in the sky, dying away in the night. We've sailed the world for 7 years. mouse and feet and on the other. Your blenders will chew the bill. domino when the or was it just the dam? When the evil shake in June, there'll be sob. Oh, how I long, but I the one who decide to go. Such beauties that set just buzz the breath so high. Pretended things for my and took on them. I wish the clouds never too close the desert sand. Thousand edges, the shares of life. Forced land and take a disguise. Welcome all back. Except for the police, what do you think the folks prefer to believe? Then you'll see the odds are nowhere. Slipping bits would be all to have seen them. The eyes on you so near. With torch shining bright, each in the night came in with the safe. Hello, I hope you're out. You got a oil cleaner. The fire same as he died. The rhyme old song. Sound it be surrounded. yet some more to say. Come out, sail high, do not get wave, sir. I promise you that you can't eat the fire. The young tide, young is the same old song. She shakes her head to say, ooh, God.